ओ पैसा तू है कमीनी चीज डाला किसने ऐसा बीज तू है ब्यूटीफुल और नीच पैसा ओ पैसा तू है कमीनी चीज डाला किसने ऐसा बीज जाने कैसे डायन बीच पैसा जेब से तू जो ना चिपकी कुनिया भी ना चिपके तू जो नियर तो डियर बने सा पास नहीं तो किसकी तू जो ना चिपकी कुड़िया भी ना चिपके तू जो नियर तो डियर बने सब पास नहीं तो किसकी तुझको पाने को घिसते सब अपने अपने आस तुझको पाने को घिसते सब अपने अपने आस किसी को लिक्विड में मिल जाती किसी को मिलती गैस पैसा तू है वो ना चीज तू है बड़ी कमीनी चीज तू है ब्यूटीफुल और नीच पैसा बने सब मुंडे सारे पैसों के ही बल पे बाप कमाए बटक घिसा के वो जीएफ पे खर्चे टूट बने सब मुंडे सारे पैसों के ही बल पे बाप कमाए बटक घिसा के वो जीएफ पे खर्चे कॉलेज ऑफिस सोशल जग में कैसा कॉम्प्लीमेंट कॉलेज ऑफिस सोशल जग में कैसा कॉम्प्लीमेंट पैसे वाला इम्पोर्टेंट है बाकी इम्पोर्टेंट पैसा तू है बदतमीज तू है बड़ी कमीनी चीज तू है ब्यूटीफुल नीच पैसा ओ पैसा तू है बदतमीज तू है बड़ी कमीनी चीज तू है ब्यूटीफुल नीच पैसा चिड़िया भी अब पार्टी करती मर्सिडीज के छत पे सबका है स्टेटस बदला स्टेटस बदला चिड़िया भी अब पार्टी करती मर्सिडीज के छत पे सबका है स्टेटस बदला तेरी ही चौखट पे तू जो है तो बर्गर मिलता वरना लेमन जूस तू जो है तो बर्गर मिलता वरना लेमन जूस तुझसे है सब टाटा बिरला ना है तो झंडूस पैसा तू है तो ना पीस तू है बड़ी